Możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Auschwitz to najwłaściwsze miejsce do uczczenia pamięci ofiar Holokaustu, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Nie ma szczęścia Australia. Nadal jest jeszcze 100 pożarów, a ulewy spowodowały wzrost zagrożenia powodzią. Policja wciąż poszukuje kierowcy Porsche, które uderzyło w przystanek autobusowy w Gdańsku. Ranna została 18-latka. Decyzja Andrzeja Dudy o nieuczestniczeniu w Forum Holokaustu w Jerozolimie była najwłaściwsza, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Organizatorzy tego wydarzenia nie uwzględnili przemówienia polskiego prezydenta, a głos będzie miał m.in. Władimir Putin. Obchody Dnia Pamięci o ofiarach Holokaustu odbędą się w Polsce 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, podkreślił Jarosław Selin. Przyjeżdża ponad 50 delegacji z całego świata, w tym głowy państw i przywódcy państw, i tam gospodarzem będzie Andrzej Duda. To jest najwłaściwsze miejsce do przemówienia, które pokaże prawdę o II wojnie światowej, o naszym losie w czasie II wojny światowej, o tym, kto dokonał Holokaustu i kto mu w tym pomagał. Nie dość przypominać, że Holokaust był możliwy tylko dlatego, że zniszczono państwo polskie. Zdaniem posła Koalicji Obywatelskiej Grzegorza Napieralskiego, Andrzej Duda mimo wszystko powinien wziąć udział w Forum Holokaustu w Jerozolimie. To źle faktycznie, że prezydent Polski nie może zabrać głosu. Jednak jesteśmy narodem, który jest bardzo doświadczony, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Cały czas się nad tym zastanawiałem, czy prezydent powinien się poddać temu i nie jechać, czy jednak powinien być. Politykę można uprawiać w kuluarach. Też można tak naprawdę swoją postawą, swoimi rozmowami, swoim zdaniem też tak pokazać to, co się ma wydarzyć, no bo przecież to się nie zmieni, zabranie tego głosu. I tu uważam, że szkoda, że prezydent jednak, że nie pojedzie. Forum w Izraelu, organizowane we współpracy z Instytutem Yad Vashem, finansowane jest przez rosyjskiego oligarchę Wierzysława Moshe Kantora. Polskę będzie reprezentował ambasador Marek Magierowski. Deszcze we wschodniej Australii z jednej strony ułatwiają pracę strażakom, ale z drugiej powodują wzrost zagrożenia powodziami i osunięciami ziemi. Kolejne gwałtowne burze i intensywne opady przewidywane są też w południowej części kontynentu. Do wielu miejsc dotkniętych ogniem opady jednak jeszcze nie dotarły. Burz nadal płonie w nowej południowej Walii i Wiktorii. Zginęło 29 osób i ponad miliard zwierząt. Duże straty odnotowuje także branża turystyczna. W obawie przed żywiołem wielu ludzi zrezygnowało z przyjazdu do Australii. Na pomoc w promocji kraju rząd przeznaczył 76 milionów dolarów, mówi minister turystyki Simon Birmingham. Prowadzimy kampanię wewnętrzną równolegle z kampanią międzynarodową. Chcemy apelować do Australijczyków, mówiąc, jeżeli zamierzacie zrobić sobie długi weekend albo wyjechać gdzieś w czasie ferii, to pomyślcie o zrobieniu rezerwacji u australijskich organizatorów wypoczynku, ponieważ teraz oni naprawdę potrzebują waszego wsparcia. Do końca roku straty branży turystycznej mogą wynieść około 3 miliardów dolarów amerykańskich. Policja poszukuje kierowcy i pasażera Porsche, które wieczorem uderzyło w przystanek autobusowy na ulicy Myśliwskiej w Gdańsku. Ranna została 18-letnia dziewczyna. Mężczyźni uciekli z miejsca zdarzenia. Policji wciąż nie udało się ich namierzyć. Patrole z psem przeszukały okolice, a śledczy zabezpieczyli pojazd. Ze wstępnych informacji wynika, że nie został on skradziony. Policja prosi o kontakt osoby, które były świadkami wypadku lub widziały uciekających mężczyzn. Uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej 11 w miejscowości Szczury w Wielkopolsce między Ostrowem a Pleszewem. W zderzeniu dwóch samochodów ranna została jedna osoba. Trasa może być zablokowana jeszcze przez półtorej godziny. Kierowcy muszą też nadal omijać przebudowywany odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. Od wczoraj drogowcy wyburzają wiadukty między węzłami Tuszyn i Piotrków, zachód w sumie 6. W miejsce starych pojawią się nowe, zapowiada rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Stare obiekty były wyeksploatowane, nie spełniały obecnych norm, zarówno technicznych, jak i tych dotyczących bezpieczeństwa, ponieważ na starych obiektach na przykład nie było żadnego miejsca dla bezpiecznej komunikacji rowerzystów i pieszych, najmniej chronionych uczestników ruchu. Nowe wiadukty, które powstaną w tych samych miejscach, żeby okoliczni mieszkańcy mogli swobodnie się przemieszczać, takie urządzenia będą miały.

nadawane z udziałem najprawdziwszej, żywej publiczności. Audycja dzisiejsza nie mogłaby odbyć się bez udziału wyjątkowych artystów. Dzisiaj przy pianinie maestro Marcin Masecki. Marcin otworzył przed sekundą naszą audycję wiązanką dwóch utworów Jerzego Petersburskiego, Odrobinę Szczęścia w Miłości oraz Tango Milonga. Wierni słuchacze wiedzą już, że każda audycja rozpoczyna się od tych dwóch melodii w wykonaniu samego maestro Petersburskiego. Proszę Państwa, przy perkusji dziś, niesłyszany jeszcze dziś, Jerzy Rogiewicz. Spotykamy się wokół arcyciekawego tematu, jakim jest ragtime, czyli styl muzyczny wykształcony w USA pod koniec wieku XIX. Styl, który absolutnie zrewolucjonizował światową muzykę rozrywkową. Wpłynął na pianistykę, kompozycję rozrywkową, ale także klasyczną, co bardzo ciekawe, będziemy o tym mówić. Percepcję rytmu, taniec oraz kulturę popularną. Najpierw w USA i sukcesywnie na całym świecie. Ale zanim ragtime i wszystko to, na co ragtime wpłynął bezpośrednio, zawitało do Polski, muzyka poruszała wyobraźnię oraz górne i dolne kończyny afroamerykańskich społeczności takich miast w początkach, jak na przykład St. Louis w stanie Missouri. W zeszłym miesiącu mówiliśmy o moich osobistych muzycznych początkach i Stanisławie Grzesiuku, który jest tych początków symbolem. Dziś mówimy o początkach muzyki rozrywkowej, dwudziestowiecznej, w tym naszym współczesnym, popularnym rozumieniu, i o bezpośrednim wpływie i koneksji między muzyką rozrywkową amerykańską a muzyką rozrywkową w dwudziestoleciu międzywojennym, której to przecież dotykamy co tydzień w audycji Dancing Salon Ulica. Jest o czym gadać. Zacznijmy od początku. pianista, jeden z najważniejszych, Jelly Roll Morton, a muzykę do tego ragtime'u pod tytułem Maple Leaf Rag napisał, można powiedzieć śmiało, Bach i Mozart w jednym, rozrywkowej muzyki amerykańskiej, Scott Joplin, pod koniec XIX wieku. Powiem, że ragtime, czyli rag, czyli R-A-G, ragged, to znaczy w przymiotniku, to znaczy poszarpany, rozczochrany, postrzępiony, nierówny. W ostatnich latach drugiej połowy XIX wieku tańcem rozrywkowym, który królował na parkietach w salach tanecznych, był francuski kadryl. I kadryl stopniowo ustępował miejsca szalonemu stylowi, jakim był ragtime. I ragtime to kompozytorzy, ragtime to pianiści. Marcin Masecki. Najważniejszym kompozytorem ragtime'owym był Scott Joplin. Nieprawdaż? Prawda. Dzień dobry. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Janku. Co ciekawe, ragtime, myślę, że warto o tym powiedzieć, nie był z założenia, nie zakładał improwizacji. Tak, ragtime to był gatunek pisany. To były partytury i w nich nie było miejsca na improwizację. To jest ciekawe, bo to jest gatunek, który najczęściej łączymy z jazzem. Wydaje nam się, że znaczy, tak z niego wyrósł rzeczywiście współczesny jazz. Natomiast właśnie kompozytorzy ragtime'owi tak naprawdę czuli, że zbliżają się do klasyki dużo bardziej niż do jazzu. I sam Scott Joplin na przykład gardził bluesem i gospelem i innymi gatunkami czarnej muzyki. Scott Joplin był czarnoskórym kompozytorem, bardzo dobrze wykształconym, czytającym muzykę, piszącym muzykę. Napisał 44 ragtime'y, dwie opery oraz ragtime ballet, proszę Państwa. Jego dom w St. Louis jest do dziś obiektem nawet, można użyć tego słowa, pielgrzymek wiernych różnych jego fanów i ludzi ciekawych historii muzyki, bo to rzeczywiście postać niezwykle ważna. Ja bym chciał teraz poprosić moich szanownych kolegów o jeden z pierwszych słynnych standardów ragtime'owych. I tutaj możemy pierwszy raz w dzisiejszej audycji na żywo usłyszeć, czym jest ten styl stride piano, który bezpośrednio łączy się z ragtime'em. Powiemy o tym, czym jest stride piano za chwilę. Najpierw pokażmy, co to jest. Proszę Państwa, standard Carolina Shout. Marcin uwielbia ten standard. Ja też pomyślałem sobie, że to będzie bardzo dobre na początek, bo to jeden z pierwszych. I tutaj nazwisko James P. Johnson. To jeden z tych najważniejszych twórców ragtime'u. Carolina Shout grają Masecki i Rogiewicz. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięknie. To jest audycja Dancing Salon Ulica. Nadajemy z Nowego Światu 63. Tu kiedyś mieściła się kawiarnia Nowy Świat. To była świątynia kabaretu Dudek. Dzisiaj Nowy Świat Muzyki. Dziękujemy bardzo za gościnę. Opowiadamy dzisiaj o ragtime'ie. Gościmy Marcina Maseckiego i Jerzego Rogiewicza. To była Carolina Shout. A teraz wielka ciekawostka. Oczywiście mówiąc o ragtime'ie, nie może obejść się bez tego standardu, który jest określany mianem króla standardów, ponieważ po pierwsze jest jednym z najstarszych, a po drugie jednym z najczęściej nagrywanych i przerabianych w historii muzyki rozrywkowej, w historii jazzu. Mianowicie Tiger Rag. To jest słynny ragtime. Pod jego tytułem znajduje się bardzo wiele melodii i tak naprawdę badacze nie są w stanie do końca ustalić, kto jest autorem tego słynnego tak zwanego raga. I tutaj rzecz bardzo ciekawa, interesująca i trochę zabawna. Mianowicie kompozytorów w encyklopedii jest czterech. A są to członkowie grupy The Original Dixieland Jazz Band, która po prostu jako pierwsza ten ragtime nagrała, korzystając z możliwości technicznych w roku 1918. Natomiast przed nimi ragtime był prezentowany, eksploatowany i tak naprawdę tych twórców jest pewnie więcej. Ja bym chciał, Marcin. To jest coś, co często się bardzo zdarzało w pierwszej połowie XX wieku i nie tylko. Mianowicie The Original Dixieland Jazz Band to był zespół założony przez białych muzyków i to był pierwszy zespół dokonujący nagrań. Natomiast i to był ten przypadek właśnie jeden z wielu, kiedy czarni są kompletnie pomijani. To była muzyka od samego początku czarna, grana również przez białych w pewnym momencie. Natomiast, no tak, no po prostu warto pamiętać o tym. Oczywiście, pamiętamy o tym. Po prostu biali muzycy mieli dostęp szerszy do kapitału, który pozwalał im na przykład zarejestrować na bardzo drogim aparacie i później czerpać z dobrodziejstw, splendoru i bycia pionierem. Ja bym chciał, żebyś Marcin pokazał światu na jakimś prostym przykładzie, co to jest ta technika, która wywarła taki wielki wpływ na pianistykę, stworzona przez czarnych pianistów stride piano. No więc na początku jest polka, czyli umpa umpa, grana lewą ręką, gdyż prawą trzymam mikrofon. No i teraz jest, proszę Państwa, o, dziękuję Ci, Jurku. Więc lewa ręka gra umpa umpa, czyli to jest polka. I polka brzmi mniej więcej na przykład tak. Taka dość kwadratowa, skoczna melodyjka na przykład. I potem ragtime zaczerpnął lewą rękę w fortepianie, a prawą, tak jak Janek wspomniał, ragged time, czyli nierówne granie, poszarpane granie, grane z synkopą, czego w Polce i w muzyce klasycznej, europejskiej nie było na taką skalę, czyli... Czyli lewa ręka nie gra tego samego co prawa, tak jak Państwo mogli zauważyć. Natomiast potem w ragtime jeszcze ta prawa ręka grała dość równe wartości, właśnie tak jak zagrałem. Natomiast stride piano, ragtime to jest przełom wieków, a stride piano to jest dekada później, to są pianiści już tacy jak James P. Johnson, którzy zaczęli swingować tą prawą rękę. I potem jeszcze do tego dodawać improwizowane fragmenty, czego nie było w ragtime. Więc taka pokrótce historyjka pierwszych dwóch dekad. Bardzo, w bardzo piękny, esencjonalny sposób podana. To może Tiger Rug. Proszę Państwa, brawa. Właśnie Tiger Rug. Proszę Państwa, badacze doszukują się w samej Ameryce Północnej, w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej, do roku 1942 136 wersji tego ragtime'u. W Polsce też była świetna wersja, którą bardzo lubię. Chciałbym Państwu ją teraz zaprezentować. Polski tytuł tego ragtime'u to Polowanie na tygrysa. I teraz jeden z największych gigantów polskiej muzyki rozrywkowej, Władysław Dan Daniłowski, który w 20 latach założył chór Dana. I tutaj czasem spotykam się z taką błędną myślą, że chór Dana to był taki chór rewelersów, którego nazwa była od Dana Dana. Że śpiewamy, że jest fajnie i miło. Nie, to był chór Dana, to był Dan. To był pseudonim Władysława Daniłowskiego. Genialnego absolutnie kompozytora i świetnego pianisty, co zaraz usłyszymy. I Dan prawdopodobnie miał tę możliwość, że dorwał jakąś płytę z kolejną wersją Tiger Raga, przywiezioną być może w plecaku żołnierskim, wojskowym, jakiegoś żołnierza podczas I wojny światowej z USA do Europy. Pierwsza wojna światowa miała wpływ na tak wiele rzeczy, ale również na muzykę rozrywkową europejską. Zatem posłuchajmy chór Dana, polski tytuł Polowanie na tygrysa. Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Gdzie jest tygrys? Tak, proszę o brawa. Proszę Państwa, chór Dana został założony w Warszawie w roku 1928 i na początku nazywał się w zasadzie tak samo, tylko że po, no może nie tak samo w zupełności. Coro Argentino Dano. Prościej było nazwać go chór Dana. To byli, tak jak powiedziałem, polscy rewelersi, czyli chór, mini chór można powiedzieć. I tutaj jestem winien członkom chóru Dana przedstawienie ich w tym składzie, który usłyszeliśmy, który utrzymał się najdłużej, i bo ten skład zmieniał się na przestrzeni lat. Tutaj usłyszeliśmy ten bas, ten śmieszny, najniższy głos, to Tadeusz Bogdanowicz, baryton, nie wiem, czy Państwo rozpoznaliście, być może, to Mieczysław Fog, który w chórze Dana zaczynał swoją wielką karierę. Z chóru Dana odszedł dopiero w roku 1937, można powiedzieć, na swoje, rozpoczynając karierę solową wspaniałą. Tadeusz Jasłowski to pierwszy tenor chóru Dana, Adam Wysocki to drugi tenor chóru Dana, akompaniament, kierownictwo muzyczne Władysław Dan Daniłowski. To polowanie na tygrysa. Argentino. Dlaczego się nazywał? Już mówię, dlatego że początek ich działalności obejmował wyłącznie, zakres repertuarowy obejmował wyłącznie rzeczy z Ameryki Południowej, które były wtedy bardzo modne. Już tango od lat nastych obecne w Polsce pod koniec lat 20. miało się już całkiem nieźle. Nawet tekściarze zaczęli pisać słowa do tych melodii. Oczywiście najpierw była muzyka i taniec. Dlatego Argentino Dano. Myślę, że to jest teraz czas na bardzo ciekawy aspekt czy wątek wpływu ragtime'u i muzyki amerykańskiej na nasz rodzimy rynek. Kompozytorzy urodzeni pod koniec wieku XIX, polscy kompozytorzy rozrywkowi urodzeni pod koniec wieku XIX i na początku wieku XX, mam tutaj na myśli całą tę najbardziej znaną plejadę, nazwiska takie jak bracia Gold, Zygmunt Karasiński, Jerzy Petersburski, Henryk Wars, Fanny Gordon. To są ludzie, to są wszystko mniej więcej rówieśnicy. To są ludzie wykształceni w Warszawie, Krakowie bądź w Wiedniu. Klasycznie, ale po prostu sprzedali swoją duszę, oddali swoją duszę muzyce rozrywkowej ku rozpaczy swych profesorów i oczywiście uczyli się tego rozrywkowego rzemiosła z nagrań. I ja bym chciał Państwu teraz zaprezentować taki bardzo ciekawy mariaż, tematu amerykańskiego i interpretacji tego tematu w Polsce. Na początek Fats Waller i chciałbym, mój drogi kolego Marcinie, abyś powiedział dwa słowa, kto to był Fats Waller, bo to postać jedna z najważniejszych. Fats Waller to był to był pianista z Ameryki. Było ich trzech takich Bachów i Mozartów, trójca pianistów strajdowych. Fats Waller, James P. Johnson wspomniany wcześniej i Willie the Lion Smith. I to są właśnie ludzie urodzeni na początku XX wieku, którzy pchali pianistykę jazzową do przodu. To jest następne pokolenie po Scottie Joplinie. I Fats Waller był bardzo dużej, obszernej postury, jak jego pseudonim wskazuje. I żył bardzo krótko, 38 albo 39 lat, nie pamiętam. Ale oprócz tego, że był fenomenalnym pianistą, a może nawet przede wszystkim był piosenkopisarzem, śpiewał też, zawsze uśmiechnięty, był takim, podobnie jak Louis Armstrong, był po prostu, jakie to jest słowo? Był, swoją sztukę kierował bardzo do publiczności. Czego nie można powiedzieć o tobie? Tak, ja nie wychodzę z domu. To oczywiście żart. Proszę Państwa, zatem Fats Waller, Oh, Believe It, Beloved. I to jest nagranie z początku lat 30. Posłuchajmy. To me, oh, believe it, beloved, because it's true, you're all that I want you to be. Adorable devil who loves someone who looks like me. First was I said it, arms to credit, lips said please take care. Then there was a gentleman, firmer, and I lost my heart right there. Oh, delicious, delightful delirium, mercy. See what your love's done to me. I'm believing, beloved, because it's true. All that I want you to be. I'll see you doing nothing, beating, button, beating, boom, boom, yeah. That I want you to be, yeah. Proszę Państwa, w polskiej wersji ten utwór nosił tytuł Czarna Kawa. I został napisany, mówię tutaj o słowach, o tekście, w 1936 roku przez nikogo innego, a przez Andrzeja Własta. Spróbujemy? czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Życie na dansingu, tym jak bajka jest i krótki, piękny sen. Czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Życie na dansingu, tym jak bajka jest i krótki, piękny sen. Dni mijają pośród czarujących siest i pełnych wrażeń scen. Czarna kawa, zastawa na dwoje nas. Rozmowa gotowa i flirt. Czarna kawa, zabawa, tak mija czas. Porywa nas życia wir. Pięknie, dziękujemy bardzo. Pięknie, to jest audycja. Drodzy słuchacze, pozdrawiamy was serdecznie. Troszeczkę odpłynąłem w siną dal, ponieważ widzę przed sobą masę uśmiechniętych, dzięki Bogu, twarzy, ale przecież jesteśmy w radio. Słuchamy programu trzeciego Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z Nowego Światu 63. Legendarne, absolutnie miejsce. Jestem szczęśliwy, że możemy to robić dla państwa. Ze mną dziś Marcin Masecki oraz Jerzy Rogiewicz. Oczywiście, Marcin, wszystkie, może nie wszystkie, ale większość foxtrotów, czyli gatunku, który był dużo później niż ragtime. Czy może nie dużo, ale później. Czy w tym samym momencie? No chyba nie. Nie wdawajmy się w muzykologiczną dysputę. Bardziej chodzi mi o to, że w zasadzie każdego foxtrota można zagrać przy użyciu tej wspaniałej techniki pianistycznej. Nieprawdaż? No tak, to są terminy, o które mogą się wykłócać muzykolodzy być może. Na szczęście my nimi nie jesteśmy. Tak. Natomiast, no tak jak już wspominałeś, albo ja wspominałem, ragtime to jest pewien gatunek muzyczny, natomiast stride piano, czyli ten patent właśnie leworęczny, nadaje się do, to jest taki uniwersalny filtr, który można nałożyć po prostu na wszystko, nawet na walca Chopinowskiego, co pokazał Art Tatum. Tak. Pół godziny temu. Nie słyszeliście państwo tego, przepraszam was najmocniej, może uzupełnię to za tydzień już z Myśliwieckiej. Są świetne nagrania, jest cudowne nagranie, zdaje się, to jest walc cis moll Chopina w interpretacji Arta Tatuma, bardzo, bardzo ciekawej. Marcin, teraz jeszcze szybko pytanie, czy masz swojego największego bohatera? Who's your hero, jeżeli chodzi o pianistykę tamtego okresu? No, wszyscy ci panowie, o których tutaj wspominaliśmy. Wspaniale, dziękuję bardzo. Natomiast była też taka pianistka w epoce dominowanej przez mężczyzn, Mary Lou Williams. Tak jest. I ona kosiła ich wszystkich i uciekali też przed nią, jak przychodziła do baru. Był w Polsce taki kompozytor i instrumentalista, bo On jednocześnie prowadził karierę typowego tak zwanego klezmera i kompozytora. Zygmunt Karasiński, który rozpoczynał w roku 1921 nieopodal przy ulicy Mazowieckiej swoją karierę. Chciałbym, żebyśmy zagrali teraz jego numer, świetny numer. Zaraz się Państwo zorientujecie, co to za szlagier. Nie zdradzę tytułu i chciałbym, żebyśmy pozostali, drogi Marcinie, w tej estetyce, bo to bardzo ciekawe. To pochodzi z rewii Andrzeja Własta pod tym samym tytułem. Proszę. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz. To jest lepsze niż wyścigi brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Pięknie. Marcin Masecki. No i tak można od rana do wieczora. Drodzy słuchacze, nie widzicie tego. Śpieszę was uspokoić. Tak, Marcin macha nogą. Pozdrawiamy was wszystkich serdecznie. Chciałbym teraz powiedzieć, ponieważ staram się, żeby to, co robię, było uczciwe i prawdziwe, więc czerpię z mego życia. I teraz ta technika strat piano gościła w moim rodzinnym domu. Nie miałem pojęcia, co to jest, ale pamiętam to doskonale. Przychodził do nas w latach 80. starszy pan Edward Milstein. To była postać, którą moi słuchacze znają, ponieważ czasami wspominam go na antenie. Wspaniała postać, absolutnie. To był stroiciel, który kiedyś przyszedł chyba w latach 70. pierwszy raz do nas, do domu, nastroić naszego starego Blitnera. I mój ojciec poznał go, po 5 minutach zorientował się, z kim ma do czynienia i zapraszał go regularnie, żeby nastroił pianino, którego nie trzeba było stroić. Tylko po to, żeby mieć go przez chwilę w domu. dać mu tę robotę. Pan Edward przychodził, rozmontowywał cały instrument. Ja, mając lat 8-10, spędzałem z nim te długie, długie godziny, kiedy coś kręcił, rozbierał, składał z powrotem, opowiadał mi przy tym masę ciekawych historii. Pan Edward w latach 80. już, myślę, był po 80. stroił regularnie co 5 lat fortepiany podczas konkursu chopinowskiego i stroił co roku instrumenty podczas koncertów chopinowskich w Łazienkach. To był syn właściciela kinoteatru Rewi przy ulicy Chorzej przed wojną. Lokal nazywał się Hollywood. Mieściło się tam ponad 1000 osób. Pan Edward po wojnie mieszkał w bloku, nigdy z Polski nie wyjechał, został stroicielem. I jak już nastroił ten instrument, to jadł z nami zawsze obiad, a po obiedzie siadał do tego Blitnera i zaczynał grać. I grać, i grać, i grać. I później trzeba było mu zamówić taksówkę, bo już było strasznie późno. I grał, i śpiewał, i opowiadał. To był syn dyrektora, syn szefa, syn właściciela, który oczywiście nauczył się grać na prywatnych lekcjach, a znał piosenki prosto ze sceny, osłuchany w dzieciństwie. To było piękne. I powiedział mi, co to jest wiosełko. Marcin, pokaż, co to jest wiosełko. Stride piano to USA, a w Polsce w nomenklaturze klezmerskiej to nazywa się wiosełko, czyli lewa ręka wędruje między basem a barytonem czy tenorem mniej więcej. I teraz chciałbym Państwu, wspominając wspaniałą postać Edwarda Milsteina, zaprezentować piękny jazzowy standard, jeden z najpiękniejszych polskich standardów jazzowych, Henryka Warsa, właśnie przy użyciu wiosełka, czyli tak jakby zwolnić trochę ragtime, trochę zwolnić to stride piano i mamy piękne wiosełko. Nic o tobie nie wiem, skąd przywiał ciebie wiatr. Nie znam twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś z sercem mem. Wiem, że jest mi dobrze, gdy jesteś obok mnie. Ledwo jednak pójdziesz, to od razu jest mi źle. Gorzej wciąż i gorzej jest ze mną z każdym dniem, bo coś zrobiłaś z sercem mem. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany, spętany. Czy nie dziwne to, bo nic o tobie nie wiem, a zrobię to, co chcesz. Pójdę aż do piekła i na koniec świata też. I w ogień gdzie każesz, bo muszę tak, bo wiem, że coś zrobiłaś z sercem mem. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Jesteśmy jeszcze przez chwilę na antenie. Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować. To była audycja Dancing Salon, ulica z Nowego Światu 63. Mam wielką nadzieję, że uda nam się spotkać za miesiąc wokół kolejnego ciekawego tematu. Moimi gośćmi dzisiaj byli Marcin Masecki przy pianinie oraz Jerzy Rogiewicz przy jazzowym zestawie perkusyjnym. Proszę Państwa, mam nadzieję, że mieliście dobry z nami czas. Życzę Państwu wspaniałej niedzieli. Słyszymy się za tydzień na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I cóż, szczęśliwy jestem, że udało się zrobić kolejną audycję i do usłyszenia. Byłem wolny, swobodny, tak jak mało kto, a dziś związany.